سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سورة زاریات کی ددین مخ کی اللہ مسئلہ د قیامت ثابت کړه په سلور گواهانو سره کمو خلقو چې قیامت نه مانو دین انکار کو نو دا غیر پاره زورنم ذکر کړه او تخویف هم ذکر کړه ان المتقین فی جنات و عیون دی زینا اول اللہ بشارت ذکر کی خوشخبری ذکر کی دپارہ د مومنانو متقیان و مومنان یو شی دی او دا قسوک دی چې داغی ایمان و عقیده را چې قیامت شته اللہ ته به پیش کیږو زمونږ د اعمالو که خود دی او که بد دی زمون سره به حساب کتاب کی اللہ دو زینہ جو کلی دی او جہنم او یو جنت د منن کو د پارا جنت او د نن منن کو د پارا جہنم اللہ ردی سباد صفاتن هم ذکر کئ لکه یو صفت اللہ دا ذکر کئ کانو قبل ذالک محسنین اللہ وی دا خلق جنت و تملاوش چینی و تملاوش اللہ والا قسم قسم نعمتون ورقی او دی قبلی دا خوشخبری و بشارتو دی سا چل کردو دا دی سا کمالو کمال دا غی داو چکانو قبل ذالک محسنین دا رنبی سپت اللہ وی عقیده برابر و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون دے دویم صفت تے دا شپی بے عبادتوں کھو نو چکل بچر بانگشن و بالاسحار هم یستغفرون دے دریم صفت تے چی دا اللہ نا دا خفل جرمون و گناہون و معافی مغاڑی نو سلورم صفت دا ذکر کو وفی اموالهم حق للسائل والمحروم دنیا کی زندگی دا سی تیری چې د غریبانانو مسکینانو مسافرو سوالګرو تپوس هم کوي خپل مال کې دا غیب رخه وباسي دا صفات د متقیانو چې الله ذکر کړي نو دې پسې به بیا دې لوستو شو آیاتونو کې دلیل عقلیه ذکر کړي دلیل عقلی تاسو پیژندلی دی مخکې چې الله وی عقل نه کار واخله دی زمکی تو گورا زان تو گورا دی اسمان تو گورا دی خپل روزای تو گورا دا دین دا ثابت کا دا معلوم کا چی دی عالم یو مدبر شتا دا دی عالم یو خالق و مالک شتا او اغسر پا دی که بل سو خیصدار و شریک نشتا دا کمال روزی غرا کئی دا پیدا کرده غیم زمکر علاقه پیدا کرده اسمانونه را لاغه پیدا کړی دي وخت په وخت باندې قسمه قسم نعمتونه هغه مال را کوي زما د اساد هغه په قدرت کړی باقی اوساتی لس کالا شل کالا سل کالا او د چانه واخل چې کوم په دنیا کې باقی ساتي نو په ډوډۍ یې ماړه ساتي چې کوم د دنیا نه لاړو په خپل اجل باندې لاړو تا حق خبرې دی الله و یاد عقل نه معلومه کا که تا ته نقل نه راغلی د الله ر طرف نه څه وحی نه راغلی نو د خپل عقل نه خیر دی کار والا ډوډۍ دی چې ته په سپېمو منډلې را دا غی خپل زیر دا چل دا چاخولیو هم دقی تا انتظارو جس مکا با ونا فصل زرغون کی او دا غی نبا غلا و میوه راشی نزب خرما دی اقل نتلک کاروالا پا خپل دا اقل از غلاوا دی وجه ندلیل اقلی ډیر زیاد تی با قرآن کی یو صورت کی اللہ پینزویش ذکر کی مقصد د دیدار چې د خپل عقل نه لکار والا دا یو آلر چې الله تعالی درکړي دا نو د علی نه خو به کار اخلي کنه دا غی کار دار چې د الله په دې کائناتو کې سوچ او فکر او تدبر وکا چې نیمه ګنټه تدبر او سوچ دی وکړو په دې کائناتو کې دا تفکر دی فی خلق الله نو دا بعضی علما وایي د څلوېښتو کالو عبادت نه غوره دی والله چې صحیح تفکر او سوچ دی وکړو بهر حال الله بشارت او خوشخبری ذکر کی او د مؤمنانو صفاتونه چې دی له دا دوره خوشخبری الله ولی ورکی دی کی بس خو صفات وکنه ان المتقین فی جنات و عیون یقینا متقیان تاسو په جندل دي تر اوسه پورې قران نږدې شو پرهیزګاران پرهیزګار فارسی ده د دې معنا د ځان ساتون کی متقین معنا د ځان ساتون کی د ځان ساتون کی کله مونږه معنا کو نیکان کله مونږه دغه سه معنا کو پاره به کی متقین خو ځان ساتون کی د ګنا نه ګناهونو کې لوی ګنا شرک دی او داسې ورپسې راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مشهور روایت کې وی اتقوا السبع المبقات دا هغه وو غټو گناهونو نه ځان ساته اتقوا دا هم تقوا متقین ځان ساته ویریږي دا هغه وو گناهونو نه چې هغه انسان تباکی او هلاکی دی دنیا کې او آخرت کې وو ځکه چې دا وو گناهونه پتا کې په دې دنیا کې راځي نه دنیوي ژوند په خساره کې دی خوشحالی گا مبیا نو پا دی ٹولو کی اول نمبر وی اشرکو باللہ اللہ سر بل سوک شریک گرزول او دا سی ورپسی بیازا یو پا کی سود دی یو پا کی دا مور او پلار نافرمانی دا میدان جنگ کی او لاده و یر دربان رال دا کافر نرو تختی دی ناوت تولی یو مزحف خود ٹولو نمخ کی پا کی اشرکو باللہ بس دین ازان وساتا دا پا اللہ سر شرک نہ دے بل سوک دا اللہ سر شریک گردول پس کی چیر دا اللہ پشان بلمشتا دا سی خیو مشرک نری گڑی دا اللہ پشان بل سوک نہ دا اللہ دا ذات پشان اور اگر صفات پشان یو صفت والا دا اللہ تعالی ور کی لگا باز خلقوی زمونگا پیر دار سنا خبر دے روی دار سنا خو اللہ خبر دے دا خود اللہ صفت عالم الغیب والشہادہ خدا اللہ ر صفتونو نو ولې صفات ورکی دیم سکولی شي نه الله هر سکولی شي دا هو تا متصرف او واکدار وګڼه الله دا اختیارات چلندي ورکړي مالک یوم الدین سمانا ده د مالک سمانا ده مالک الملک سمانا ده اختیارات په ټوله غسر دي نو چې دیم سکی تعالی یو شی در کیو بل شی در کیو د سر ډیر کارونه ستا حل کیږي نو بیا هو دا اللہ تعالیٰ سی پتولن دی پا مخلوق کی تقسیم که دغه یو د بادو زی موار شو آغا یو دا سرگو زی موار شو دغه یو دا سرخوگی زی موار شو دغه یو دا بچو زی موار شو شرک اللہ یو صفت که دی اللہ لبل برخی خورو کوتا نو تا متقی نشوی چه متقی نشوی نو جهنمی شوی زکا پیغمبر ویلیو تا چه دا دی وو گناهونو نزانو سا تا تباکی دی دا غی تبایی سدا جهنمی شوی. الله وی ان المتقین بشک زان ساتون کی د لوی گناهونو نا او د وړو گناهونو نا واړه برته الله معاف کی خلوی رته نه معاف کی او که معاف کی نو په توبه به معاف کی. دا مختصره خبره ده. کاغه شرک ده او کاغه قتل ده او کاغه د مور او پلار نافرمانی ده او کاغه سود ده او کاغه دا پس سره معاف کیږي توبه به وباسي چې بیا به دا کار نه کوم او چې مخکې مې کوم شی را پاغي باندې پیمانم او کار دې شوی دی نو الله به ته اسلام ته راشي. ان المتقین فی جنات و عیون. الله وی دا خلق چې ځان د ګناهونو نه ساتل لري دا به په باغونو کې او په چینو کې. مختصر بشارت الله ذکر کو. الله دل دا باغ په ځای باغونه درک و عیون او چینې دل درکې. دا چینی د دې تفصیل مخ کې تیر شوی دی. شراب به پکی، شود به پکی، شات به پکی، خوږی وب به پکی، قسمه قسم چینی دی. او دا چینی څه داسې دي چې د ونو ویښ تر روانې یو څه پکې داسې دي چې په هوا کې روانې دي لکه تسنیم. یو ښایسته چینه ده په جنت کې او هوا کې روانه ده. اوس هغه ذات چې په ځمکه چلی نہ هغه ولا دا طاقت ورکړی چې په دې هوا کې سینه روانه کړی. جنتی به اجت راشي نو دی به ورته وګوري نو چې اوبو ته اړو شي نو هغه چینه ورته خواله راشي نو دی به ترې خپل حاجت پوره کړي اوبه وڅکي او خپل ځای باندې بیا. ان المتقین فی جنات و عیون. الله وی تعالی ګناه نه ځان ساتلی و کنه نو په ځان دې لوګه تېره کړې وه، په ځان دې تنده تېره کړې وه. زه اوس دا باغونه وچینې ته مېلو شو خوراکوم کوه بمسکه آخذینا ما آتاهم ربهم. اغسطن کی بئی دی ما غسل را آتاهم ربهم چور کی دی تارب دی. اللہ بو تویہ والا جنت اللہ ورکو، چینا اللہ ورکلا، باغونا اللہ ورکلو. اللہ ورکو ان کی دی و دی اغسطن کی دی. انہم یقینن دی دے وجہ ذکر کی خدا علت دے او دی مومنان صفات دی. انهم يقينن دي كانوا قبل ذلك محسنين. ودي مخكر دينا قبل ذلك سمانا اي في الدنيا في الدنيا كي خا يقينن ودي في الدنيا كي محسن. محسن پي جاني نيكي كون كي سوك دا نيكي نمراد اخلي دا عام نيكي او سوك دا نيكي نمراد اخلي غلويا نيكي. نلويا نيكي في الدنيا كي صده التوحید. سورة الرحمن کے براشی انشاءاللہ اللہ فرمائی التحل جزاء الاحسان الا الاحسان. ندا بدلا دا احسان مگر احسان. سمانا حل جزاء التوحید الا الجنہ. اللہ وی دا توحید بدلا زما سرا جنت. اس نیکے خو ابو جہل نوی کڑی پانزوس حج نو کڑی دا نیکی نو حاجان بچ رات لو ناغی بول روڑے ورکول ستوان دانے بے اڑکڑی وی اب روتے کڑی وغا بے والا ورکولو او بو بے پاغی بانے تقسیمو لی قجوری بے والا ورکولی. مغیرہ اعلان کڑو کہ بھائی سکال حج حاجان ٹول لبا در روڑے ورکول دا غب آغون سورو دا مکین اوال تر طائفہ پوری دا او یا تیامی لما دل دا ٹول ملک باغونو مال دورو دا نیکینو هغه نیکینو ټول دنیا سره به نیکینو کړه نیکینو رسته وي. جهنم ته لاړو ابو جهل جهنم ته لاړو. روخې به راوستې او د بیت الله خوا کې به لالې کړې پسونو حلالې به کړې غریبانانو ته به راځی وړی تخته وای. دا نیکینو مالی عبادت د بیت الله نه چاپېره به ګرځېدو څنګه چې مونږ حاجیان مسلمانان او عمرو والا ګرځو نو داسې به هغېهم ګرځېده لبیکا اللهم لبیک چاویک. اللہ ستا دربار ته راغلی یو ځل نه بیا بیا راغلی او بیا بیا برز اولب لک البابا بعد الباب بیا بیا برز لبیک اللهم لبیک. اے اللہ چغه بیا والا اے اللہ. نظر ابن حارث هم چغه والا اللهم اے اللہ. عبد المطلب بابا چې کله ابرهره روانو بیت الله روانو له پاره نو هغه د بیت الله سره ودرېدو او دی وی اللهم اے الله. الله ته چغه واله چې بل چاته چغه واله یو ټکی و پکې صرف هغه دا یو ټکی نه دا ډېر غرضي ټکی دی. مونږ وایو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک دی بسوی لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک اللہ تعالی سر اس سوک شریک نشتا اس سوک دا سر شریک نشتا ہاں بازی پکشتا تاولا برخ اور کرینا نگه تا مونگا سوائیو پختانو ویدا دا برخ خاول دی دا دا اللہ نازوالی دی نو داخو ابو جهلم بی داخو عطبام بی داخو شیبام بی اگه غریبانا نسی اللہ بوتا جهنم تا او تا بس با جنت تبوزی نہ دا یو ٹکے بت نہ لری کی دا بنوے چا دا برخ خاول دی دا بنوے چا دا غوثان دی دا قطبان دی دیم سکولی شی او د دی په دعا باندې د دی په برکت باندې چې مونږ سوالو کو کنه او چې د دی خوال لاړ شو الته مونږ ګړه لال کو کنه زمون کارونه بیا کیږي بیا خو ابو جهل او مونږ دا ټول یو شیر نو دا یو ټکی به ته و باسي پاک ساک چې الله تاسو سره شریک نشته تاسو سره بل حصدار نشته تاسو سره د برخي خاون نشته الا به ته محسن شي نو چې ته محسن شې نو الله د اوس باغونم درکې او چې نه دلم درکې او چې سغوړ الله وی هم والا زه درکونکې موتقب لونکې اخلا انهم كانوا قبل ذلك محسنين اصل معنا دار يقينا ودي مخير لنا موحدين يوغنون كي الله لرا الله تا يو استا ذاتم يو دستا صفاتون يو دي دوم وسع عبادت لراش لا ولا قد برابر نا قد برابر يو عام مفسرين معنا كي محسن چاتوي چا سرا احسان كون كي احسان چا سرا سدي گاونډيلا شروع ورکا یو لوڑے والا ورکا دا غریب سر یو روپے امداد ہوکا دا عام احسان دے خاص احسان مخ کرے چے عقیدہ جوڑک چے عقیدہ دے جوڑک رنو دا غیر نروس تو اس عباداتو لراشنو دویم سی پر کانو ودا قلیلا من اللیل دیر لگ دشپینا ما یهجعون حاغا چی دی بڑڑا لگولا ما يهجعون مفسرين دو معنی کی ویلا ما نافیہ یعنی لا يهجعون او دویم ویلا ما مصدری دا بہتر معنی دا وسانم دا کانو ودا نیکان خلق قلیلا دیر لگو من اللیل دشپینا ما يهجعون دڑا لگو انکی دیر لگو دا ما يهجعون بدو کانو سرو لگے کانو قلیلن ودا نیکان خلقو دیر لگ دشپینا ڈڑ لگو لدی کانو ما يهجعون قلیلن من اللیلی وانت ڈڑ لگو لدی دیر اکم دشپینا یعنی طول اشفا باغی اللہ تو لارو بعض روایتو کی رازی صحیب تچا آیاتو ویدو قرآن صحیب رومینو وی اللہ شپا پیدا کړی د آرام د پاره غوی اللہ شپا پیدا کړی د آرام د پاره خو نه د صہیب د پاره صہیب پکې آرام نشته اب ټول شپه ولاړ عبادت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه زمونږ د اهل سنت والجماعت او د تمام امت په نسبت د ټولو انبیا او اولیاء آسمانی او د ځمکه مخلوق نه غوره دی ټیک نه دی لیکن هغه په عبادت ولاړ دی شپې عائشه رضی الله عنها اگر بتے خبر و زکا چی داغی کورو وید نبی علیہ السلام خفی مبارکی باو پرسید دا زیادت و دردو دا وجنا نوی ما و تبی چی یا رسول اللہ غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبکا و ما تأخر اللہ لن بیور وستی گناہونا طول تا ماب کردی نوی دور زان دے پا تکتیب کردی نوی ما تبی چی عائشی چی اللہ دور پا ما بان احسان کردی کنا نو فلا کون عبدا شکورا زبا داغی و تابدار بنده نجوڑی کم چو اس اخو مال دور مقام را کرده دور مرتبه را کرده دا چا گناهون دا سنی دی ماب شوی چه سنگ زما گناهون اللہ ماب کرده نو دا کند زوی سو خوبوی زو خوبم سو کوم اغلا کنا کنا زبا طولش بخوبو نکوم اللہ پی دیر اللوی زمواری غردو لیو پا ابتدا کی حدیث که رضی نبی علیہ السلام لس کالا مکی زندگی کی لس کالا بچے ما سوتان ادھر دو تر سبا پوری کو بلاڑو دا لس کالا پیغمبر دا خوب نہ لکڑے دا پیغمبر خوب بسو کالا پا ناستی ادھو کالا لڑا والی دو چکالا بے دا سبا سنتو کلو نباد روایتو کرا دی چی پخی طرف بانے بے لگا لڑا والا کس ترگی بے ورلی وکور بن لی دروز قیلوله بسوا اغم دغه حالو کانو قلیلا من الليل ما يهجعون دا صفت تا چا ذکر کئی یواز دا پیغمبر نا محسنین جمع وا آخذین جمع وا ان المتقین جمع وا اللاوی هر متقی دا گناه نزان ساتون کے خلقو اغا خلق چیغی پا دنیا کی عقیدہ برابر وا کانو قلیلا من الليل ما يهجعون دیر کم دشپین آغی احنف ابن قیس فرمائی وی اعرست عملی على عمل اهل الجنه ویس ما زان سرسوج کونه دا خپل عمل می د جنتیانو په عمل باندې حقیقته می ورولان دی کو چې راځره جنتیانو خدا دا عمل دی ته دا خپل عمل وګوره دا متلکنه چې دا سوره دی احنف وی چې کلمه خپل عمل د جنتیانو د عمل سره وکوتو نو وی باینونا بونن بعیدن بیغز مونگ ندیر جداو او پا جداوالی لر سر وی چر تا مونگا و چر تا اگه کت تیمیوی کت نظام دین دی وی چر تا زو چر تا نظام دین لرو وی ما وی چر جنتیانو عمل او مونگا دا خسر دیر لر خبر رنو وی مونگا دا اگه عمل تر سر نزدی شوی نیو ذکر دا اگه عملو گور اللہ سوی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعو یو سره دا بنی تمین نراغی او آقا صفتون دا مومنانو کلن دا مومنانو پا صفتونو کی دارا لجکانو قلیلا من اللیل ما یحجعو آقاوی وی دا صحابو صفت خداو چه دیر لگ با دشپیو دا کی دو اوی زمونگا صفت دارا چه دیر کم دشپی پاسو بلکل دا غیزت دی آقی با دیر کم دا کی دو اوی مونگا دیر کم پاسو لکا پینزم انتم مونگا دیل نور کوچو دور کاتو کو حالانکہ شپدا او پشپکی ورپس اللہ سوی وبالاسحار اهم یستغفرون او د پیشمنی په وخت کې چربانگی په وخت کې هم د مؤمنانو یستغفرون د الله نه بخنه واری د خپل ګناهونو د صفت الله ول ذکر کړي ځکه چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله په خپل قدرت کامله سره اسمان د دنیا ته راکوزي راکوزي دشت د الله دا اللہ رات لشتا اسمان تھا پتی زمانگ ایمان دی او سنگ را کزی کی دا بنو آئیو کیفیت دا غی سر دا بنو آئیو مثال دا غی دا نشوئے لی تشبیہ دا غی دا نشوئے لی چی سنگ را کزی بی بس اللہ را کزی کی دا او مندہ کا پیغمبر بی لی زمانگ پی ایمان دی او اعلان کئی اللہ دا کلا دشپی اللہ را کزی یا اخ روستہ حصہ چکل شروع شی دشپی نو آغا وقت را کزی او دا تا سبا تر خطو پوری لن وقت نده خوگ دو وقت ده او پا دی که اللہ اعلان کئی تر سوک سوال والا چه زمان سوال کی چیزو سغواری چه غاول ورکم یو تا سوالا تر سوک دخپل گناهونو بخن گفتون که جداغ گناهون آغا تماف کم تر بل سوک حاجت والا جداغ حاجتون یا مصیبت زدر چه غا مصیبت و تکلیب تن لرکم وبالاسحار هم يستغفرون دا دی د شپې زکه پاسی چې د شپې عبادت او دا بادشاهی دا دی ته بل بادشاهی نه رسی او د پښمنی په وخت کې د جربانګي په وخت کې هم يستغفرون دی د الله نه بخنه واړي سلطان سنجر بادشاه هغه وخت کې فارسی ډیره چلیده هغه شیخ عبدالقادر جیلانی ته یو خط راولیکو او ته یې زما ملک تراشه نو زبا دلا نیم بادشاہی درکم کدا دی زمانی مولاوی بادشاہی خپری دا کاسی نوکری ولا ورکول نارسو بے ورپسی پری لکر ردیر علماء نا پدا سی وقت کی عرصو پاتی شوی لکر منس کی یو بلا خبر یاد رالا یو عالم نو بادشاہ و تخط رو لیگو وی تراشا زمان سر با قاضی شی وی خواه نا غلارو د بادشاہ سره قاضی شو ناغه ولا کور ورکه بنگلې ولا ورکړه چې بنگلې ولا ورکړه نو پولیس راولېګه واپس کور ته دوی زما واړه براولې او وړو ته خط لیکلو دې پولیس سره تاسو راشه زه قاضی شوم او ماته بنگلې ملو شو ره بادشاہ له طرف نه لہذا تاسو به دې سره راشه خو په امن کې نو بس اوس خو بادشاہ په خوا کې دی ریو نو خزم داسې ویخه هغه پارسه باندې پووي خط خزی وکوتو وی دې دې جاهل ته وګوره خپل خاونه لخوا هغه هم عالم ځان ته سوي خو دیم ځان ته سوي دا هم عالم وه واپس یې خط راولېږو په بل طرف یې ورته ولیکلو وی پردي پولیس سره درشم دا زما محرم دی زه در سره په سفر تللی شم پیغمبر حدیث خدا دی چې زنانه د کوره بار سفر بغیر د محرم نه بل چا سره نشي کولی د بادشاه د یوې شپې د ملګرتیا د وجې نه ستا نفقه هېره شوه مسله ده نه هېره شوه دا سوره وړه مسله ده په دې خو ماشومان هم پوهېږي نو بیا خو سړی هم داسې و عالم هم داسې و چې هغه خط وکوته د ښځې په بکا واستعفه وی جړل او بادشاه ته وی بس خوش خدا یوش په قاضي تو پوره و نه مې بنګله په کار ده او نه مې قضا په کار ده زه دوره جاهل شوم چې یو وړه مسله زما نه ستا سره صحبت کېدې شي ټول علم رانه هېر شي لاړه وی داسې نه کوم ابن علی قاضي شو لوی عالم وو عالم محدث وو د هغه طالبان د دنیا به ورته ناست وو نو عبدالله بن مبارک ورته خط ولیږو هغه قاضي شو نو چې قاضي شو نو قاضي ورته خط ولیږو محدث ورته خط ولیږو امام بخاری استاد دی عبدالله بن مبارک هغه ورته خط ولیږو ورته یې د علم نه لباس جوړ کړو ټینګ نه شوې که نه اوس په دا چنچڼې منچڼې او دا مرغۍ مرغۍ به ښکار کړې د یتیمانانو مال ته کېناستې لکه د بادشاه سره چې قاضي شوې او مفتي شوې نو بس دغې څیزونو ته کېناستې نو اوس خو به بس لاس نه نباسه او ګوړې راوباسه او که ته وایې چې دا خو که نه ما باندې زور وشو نو د دې داسې مثال دی لکه خر چې په خټه کې ونښلي اوږده قصیدې لیکلې یا جاعل العلم له بازیا تصطاد به اموال المساکین ابن علیه ته چې دا خط لاړه هغه دا شعرونه ولوسته د عبدالله بن مبارک نفع بکا واستعفا هغه هم وجړلو او استعفا ولیکله وی باس زما رور والله لقد نصحني اخي رور ما ته ډېره خوږه خبره کړې ده او پرې د دنیا په دنیا نه څه جوړېږي نو شیخ عبدالقادر جیلانی ته سلطان سنجر خط راولېږي وي زما ملک ته راشه دغلته څه کې ځانه د ملنګ جوړ کړی دی زه به دله نیمه بادشاهي درکم نه هغه ورته فارسی کې خط ولیکو او ته وی چون چتر سنجری روخ بختم سیاه آباد شیرو نه دیو تو چون چتر سنجری روخ بختم سیاه آباد وی ستاد چتر دا رنگ سنگ دی تور دی کنه دی وی دا سر زما دا مخ تور شی در دل اگر رود حوس ملک سنجرم که زما پزلکم دارالو استا ملک در زمال تا پاتې کیګم اسی می که زما پزلک دارالو وی زما دا مخ ستاره دی تور چتر پشان تور شی ولی آنگاه که خبر یافتم از ملک نیم و شب وس کله چې زه خبر شوم د نیم شپې د بادشاه نه چې نیم شپه کې الله یو بادشاهي ورکی چاته هغه انسان ته چې هغه د شپې الله ته ودرېږي که عالم یو که عام سړی خو چې الله ته ودرېږي دوه رکاته مونځ وکړي شپږ رکاته مونځ وکړي اته رکاته مونځ وکړي خو چې صحیح مونځ وکړي ښه نو وي ده ته د شپې څه بادشاهي ملاویږي آنگاه که خبر یافتم از ملک نیم و شب من ملک نیم و روز را به یک جو نمی خرم وی چه کل پا دی پوشو ما استارا بادشایی ندا کتو وی چه یو وربش را که شیخ سه یو وربش وربش سور دانه دا او دا طول ملک بدل در کما نو پا یو وربش ناخل ما و بالاسحار هم یستغفرون دا تیم ولی دا غی خوخو تی تیم که با ولی اللہ تو دری دو صحابو کا تابعین او کا اولیاء او کا زہاد دنیا زکہ جدی کے بادشاہی ملاوی او دا بادشاہی په مال سره نه ملاوی چې ته دنیا کې لوی مالدار شې په بادشاہ سره نه ملاویږي اگر که تر ټولی دنیا بادشاہ شې دا ملاویږي په تقوا سره او بل اسحار هم یستغفرون د دې وجنا نوح علیہ الصلات والسلام خپل قوم ته وی ایمان راوړې استغفار وای الله به در باندې بارانونو کې ملک په آباد شي یعقوب علیہ الصلات والسلام خپل بچو ته وی زبر د خیر د دعا وکم چې تاسو وایې ما ډیر تکلیف هم را کړل سلويخ کاله او سوف استغفر لكم زرد چې زب تاسو د پاره بخنه غواړم نو وی دا سوف ولي وی یو ورکه چې شپه راشي کنه یعنی دغه وخت کې د الله نه غختل الله قبلی یقیني خبره بل صفت وفي اموالهم او په مالون ردی کې حق حق د للسائل والمحروم د پارا د سوال کون کی او د پارا د محروم وفي اموالهم په مالونو د دی کې اللہ وی حق حق دے حق معلومی گی دا چھ دا مالدارو پا مال کی دا فقراء و دا غریبانانو حق دے حق سمانا دا دا خوی او ثابت خبرش وکن چھ اللہ وی چھ ستا پا مال کی دے غریب حق دے تا سرا لازم شو اس پتا بانی فرض شو پتا بانی واجب شو چھ سوال کون کی راغ نو داغو لبت سوار کی لکه ته مالداری او سبا یې اورد را روانه ده. حدیث کرا دی امام قرطبی ذکر کړی دی چې د قیامت میدان شي نو الله به دا ټول را جمع کړي، نو فقیر به راشي، غریب به راشي، مسکین به راشي. هغه به وایي یا الله دا اغنیا دي، دغه مالداره خلق دي ولاړ دی، تا فرض کړي په دې باندې چې د دې غریبانانو مسکینانو تپوس وکړي. نو ته ترې نه اوس تپوس وکړه، کنه دی مونږ له څه شی را کړو؟ دی زمونږ تپوس کړی دی زکات پا دی بانی فرض نو، صدقه پا دی بانی لازم و واجب نو، چی گاواندی دا لوگی نتغلی دو و دو تلسن وار کول تا پوسی نکو. او دا سی سوال کون که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لسائل حق ولو جا علی فرسن، مختلف روایت تی او دا سی ری چی دا سوال گری حق شتا اگر که پا اس بانی سور راغی تب ویچه لکر دا خو اس دی لکر دی وقت سر خو اسو ننشتا خو گاڑی خوشتا کنا او سره تعالی راغی په سایکل سور دی، په موټر سایکل سور دی، په گاڑی باندې. او ستانه سوال وکنه پیغمبر وی د حق شتا لسائل حق، پیغمبر ویلی دی چې د حق شتا اگر که ا پر هغه پوښه ولا پوښه اوس کدا غ ضرورت نه یو سوال کوي، نو سبب په قیامت کې هغه راپاسی او په مخ به زره وغخانی تشه ډانچه براپاسی. وفي اموالهم حق للسائل، نو غریبانان او مسکینان به الله ته وجیه الله دې مالدار همون لسه شي نه درا کړي د لوګي وجلیو. او بیا راشي زمونږ وزرا او بادشاہان له خیره وګوره چې نه پکې بجلی و او نه پکې اوبه وي او نه پکې گیس ملاوي دو او د خوراکوم دغه حالو. وی الله پاک به قسم وخري چې وعزتي و جلالي زما دې په خپل عزت او په خپل لوهي باندې قسم یی قیامت پر روز به الله قسم وخري چې لو قربنکم ولو بعدنکم تاسو به ځان ته نږدې کړم او دوی به ځان نه لرې کړم. نو چې الله را ځان نه لرې کړي نو دغه مالدارو به څه حق وي؟ د هغې څه پاتې شو؟ دا هغه مالدار یادوي چې هغې نه زکات او نه واجب صدقه او نه نفلي صدقه د غریب له سره خیال نه دی ساتلی، نه په کلي کې او نه په ملک کې. وفي اموالهم حق للسائل، پیغمبر وایي الله وایي د دوی په مالونو کې حق دی لپاره د سائل. والمحروم، سائل څوک دی؟ سوال کوونکی. او محروم سوکتے، والمحروم محروم وی آغا سوکتے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چی لا سہم لہو فی الاسلام، یعنی لا سہم لہو فی بیت المال، پا اسلام کی رد برخ نشتا، یعنی پا بیت المال کی دتا سنم لاوی گی. نوچر بیت المال ناو تسنم لاوی گی نغارب دے. گویم ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما اغوی وی محروم چاتوی وی دا آغا چاتوی المحارف اللذی، محارف چاتوی المحدود، یو سڑے بالکل لہر طرف نہ بن کڑے شوی دے، دا آغا روزی دا آغا نالو لے شوی دا، دا آغا رزق دا آغا نالو لے شوی دے، دا اس دا اللہ تقدیر دے. دست دا وجنا چی آغا دا کار کسب روزگار وطن ملے بی، او یاد دے وجنا چی دا آغا یو جاب شتا، دا آغا یو پیشه شتا. عائشه رضی اللہ عنہا وی پیشه شتا خو مثلا دا آغا لوهاری دا او یا ترکانی دا او یا بله یو پیشه دا، نا آغا که وطا سملاوی گی نا نخپل کور ناسته. عائشه رضی اللہ عنہا وی دا محروم. بعض مفسرین وی والمحروم محروم آغا رجی دا مال و دولت و خروستو محروم شو. خروستو سنگ محروم شو؟ دا یا ماما یو کلو دلتا یلتا سیلاب راوتی او دلتا، چې سیلاب راغی نو په هغه کلي کې یو سړی او د هغه مال چې څه و نو وي هغه ټول هغه سیلاب وړو. نو وي صحابه رالو وي هغې وو چې هذا المحروم، هلکه دا سړی محروم دی، سیلاب راغلی دی او ټول مال یې وله وړی دی او تاله کړی دی، لهذا دی مستحق در دی چې مونږ وله څه ورکو. ابن عمر صاحب رضی الله عنه معنا کوي المحروم محروم هغه چاته وایي چې لا يسأل الناس شيئا، زر سوال لکی دا چانه. اس سائل سوک شو سوال کون که، او محروم سوک شو چه دا چانه سو شیم نگواری. مفسرین و معنی مختلفی بی نیو عالم دے آغا زمانی امام شعبی لوی امام دے آغا وی وی درنگ سات للے ونے کی دم پا دی خبر ہے کہ اعیانی ان اعلم مل محروب وی دی خبر بالکل وی زب حیران اکڑما سوچ واقستما چی دا محروم چاہتا ہوئی دکا یو مانا کی یو بلا بلا مانا کی نوی زب خود استر اکڑما فل محروم بہر حال غریبانان او مسکینان او سوک سوال کون کی دے او سوک سوال لکی تا تا بد اندازے نہ پتہ لگی جی دا سڑے محروم دے یہ مال وہ خراب شوی دے ختم شوی دے او یہ مال نہ او یہ روزگار نشتا سو تن ملاوی گی غریبانان او مسکینان او دا مومنان خوراک ورکی جامو ل ورکی دی تا پوس کی دا متقیان صفاتون شوخا اللہ وی جنتون تبرے بوز موچینو کے بر داخل اس دلائل وفي الأرض أو بزمكك آيات للموقنين آيات ندي دو پارا دي يقين كونكو بزمكا باني در يابونو توقورا غرونو توقورا ونو توقورا قسم قسم فسونو توقورا ميوو توقورا سبزياتو توقورا وفي الأرض بس بده باني مختصر دان پوكا چه سوك يقين كينو دا غيد پارا نخشتا وفي أنفسكم الله استاسو پا نفسونو كي نخشتا دي أفلا تبصرون نو تاسو ولي نگوره ترگي چادر كري وګو نه چادر کړو زړه نه چادر کړو لاسونه دل چادر کړو سدنی ولود پاره سد پوی د پاره سد اوریدو د پاره سد لیدلو د پاره سد ګرځیدلو د پاره وفي انفسکم الله استا په دې نفس کې نخ موجود در دې خبره چې یوم او ما سره شریک نشته کنه د وګونو باور اته خو ډیر کانه دی په دنیا کې په اخر کې عالم دل تکی دی خو چکار نکیږي نو بیا وتا سره په دې کلو خبرې کوي وفي انفسكم افلا تبصرون تاسو وینئ نه سترګو بابا همغه یو نه لیدو په زیارتونو کې ډیر وړاندې نه استی یقینو کې کنه داري راغی کنه هسپتالونو سره جوړ شوی وفي السماء رزقكم وما توعدون او په اسمان کې الله وی رزق دې تاسو رزقكم ما باران د برن الله راوري نو هغه ستاد روزه او ستاد روړه ذریعہ ده غنم او جوار او میوه پاغي سره درغون شي وما توعدون او هغه چې تاسو سره وعده کولی شي الجنه سرین معنا کوي په اسمان کې ستاسو روزی ده یعنی باران وما او هغه شی دی توعدون چې تاسو سره وعده کولی شي څه شی وعده کولی شي د جنت دام په اسمان کې ده بعد کله چې بقره کې د جنت خبر راغلی نو الته مفسرین ځان ستړي کوي د جنت کم ځای کې دی نو چا په وی پزما کوي او چا په کې بل ازما کوي الله پیدا کیو اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون واضح خبر ہے یہ واضح دانا نور آیاتون مشتا چی اللہ وی عندها جنت الماوا دو اسمانون دا پاس یوون را بیرا صدرت المنتحا دا غینم دے اللہ وی عندها جنت الماوا دو سیدو اگا جنت دغزے دے نقران نصابی تر بردے وما توعدون وفی السماء رزقکم وما توعدون اسماعی یو مشهور عالم تیر شوی دی هغه وی د بصری د جمعات نه راوتم چې می وکاتن یو عربي او باندو ولا را روانو په خو باندې سورو وی راغه د ما خواله وی تورو ته پراته وا هغه شی ولیندو هغه سره چې باقاعده ته جګړه ته تیاری او بوډا وی ما ته وی چې می نه نن کم ځای ته وی ما وته وی چې من بني اسمع زد بنی اسمعی ما وی ما تیوی چی انتا اسمعی وی ما تیوی چی آو اسمعی ما وی چی من این اقبلت بکم زین رالی وس وی ما تیوی من موضع یتلا فیه کلام الرحمن دا آغا زین رالی ما چی پاقی که در رحمن بادشاہ کلام رستیشی اخو جمعت نرووت کنا وی ما تیوی چی اول الرحمن کلام در رحمن بادشاہ مخبر شتا کلام شتا او یتلوه الادمیون چه انسانان تلاوت کی یوی اخه ته دا پته نه غریب ده وی در رحمان بادشاہم کلام شته چه انسانان وی قال نعم قلت نعم وی ما وتوی چه او در رحمان بادشاہ کلام شته قران الله کلام ده او دا په جمعات کې دغه تلاوت شروع د لوستې شي وی ما ته وی چه وتلو علی منه شیئا اذا الله بندا ما باندې لګوایا کنه دا غینه نویزو تشوروشو بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن راروان راروان دیزیل رالم وفي السماء رزقكم وما توعدون او برا پاسمان کی ستا سروزی دا وغا جتا سر وعد کولی شی اللہ وی ستا روزی برا بج برا دا سفیان سوری وی زیکتا گورم وغا برا دا ریزور بس دل تستلشم لگر میگی مشپا ورس پزان بانی یو کلی دی اوی روزی برا دا وی چی دی آیات تا رو رسید من وی مات ایوی چی حسبو کیا اسمعی بس بس بس وشو وی دا اوخ نراکوز شو اوی چا دغه راخ کله تور راخ کله وی ما وی چیر مال اخلاصي او کسکی او وی چې خراب شونه دا خو ولاه پدی ججوره کی وی حلال اکرا بسم الله وی او وی پاغه خپل سرمن ټوکړي ټوکړي کړه او وی ما ته وی چې اسمعي هذا لك زما امدادک عني على توزيعها دا تقسیم کوی چې سوک برات لو نر بو که خزه بو که ډوکه بو که غټ بو وی ما بولم غو خبر کوله وغه بولم ور کوله او وی توره رواغست نو مات اکلا اغش لندی رواغست نو مات اکلا په خپل رحل کې کی خودو هوی روان شو او دقه به ویچه وافي سمای رزقکم و ما توعدو وکال تیر شو وی ز بیت الله ترالم طواف میکو د بیت الله یو نری आवाज میول یو کمزور आवाज می وریدو وی چې ما وکاتو ناغه بوډاو هغه باندې چیو وی چه اغا ما توقاتو وی ما چه و توقاتو رنگ تکس جلو و چشو وی چه ما توقاتو نوی زیده لاسونی ولما وی ما توی چه رادا نوی مقام ابراهیم سرنیزده وی ما توی چه دل تکینا نوی ال تکین ولما وی ما توی چه اتلو علی من کلام الرحمن شیعان اقا حبر را تبیا وکړه چې دا رحمان بادشاہ د کلام نه ماته لګوي وی ز بیا شروع شوم بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا او دی زې ل بیا را لم او فی السماء رزقکم وما توعدون پاسمان کې تاسو روزی دا او هغه چې تاسو سره وعده کولی شي چې ماته وی چې مخ کې سو آیا ای باندې هما قیده ساتلې دا ایمان مرا وړلې غشلیندې مات کړی ستا په مخ کې تور مې ورډولې دا اغه څه ژوند دی ما الله خرو زی را کوي دې خو ما ایمان را وړه مخ کې وایا وی ما وته و چې وا مخ کې فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون الله وی فورب السماء پر رب د اسمان مې دي قسم والارض او پر رب د زمکه مې دي قسم چې انه لحق یقینا دا خبره حق ته کوم خبره برستا روزیا او بر جنت تے انہو لحق مثل ما انکم تنتقون دا دا سے حق تے لکا سنگا چی دا تاسو خبری گوئے تاسو بلی خبرو کسا شکشتا وی دی بودا چی دا آیات ما ہوئی نوی دی بودا ما تا ہوئی چی یا سبحان اللہ یو اسویلے یوکو او یو ما تا ہوئی چی یا سبحان اللہ من اغضب الجلیل رب ذو الجلیل یعنی اللہ لوی ذات والا چا غصہ کو حتی حلفا تردی چی اگر قسم خوری پا دی خبر بانی چی دا زمکا و اسمان گوا دی پا دی بانی چی انہو لحق دا خوی اللہ کو صدن زکی قسم خور پا اسمان باندی وی اولم یصدقو ہو چی اللہ پاک ہوئی چی اسمان کستا سروزی دا او جنت تے وی دا خلقی نمانی وی دا سن خلق دے وی یو زلی دا آیات وی دا خبر اوکلا او په دویم ځل بیا وی چې الله چا غوسه کړی حتی چې هغه قسم خوري په دې باندې دا خلق نه مني وی په دریم ځل بیا وی حتی خرجت روح وی زما په جولې کې سرو او دنیا نه لا حق بیت الله کې وفات شو فورب السماء بعضی مفسرین وی بعضی انبیاء په خوا ویلو خپل قومونو ته چې اقسم لهم ربهم تګور دې خلق ته عجیب مخلوق ته الله پیدا کړی دی او الله ول ازمکه ور کړی دا الله ول اسمان ور کړی دی او د الله په نعمتونو کې د شپې او دروازه معلومات دي او الله وت قسم خوري چې زما قران حق دی زما پیغمبر حق دی قیامت حق دی او دې نه مني خپل رب وت قسم خوري وې دې نه مني مدا دې اسمه یې غباباو هغه وی فو رب السماء والارض چې الله څه شي کو سکړی دی چې مخلوق ته قسم خوري او دې نه مني انه لحق قسم می دی پر رب د اسمان او د زمکی انه له حق یقینا دا حق دی مثل ما انکم تنطقون پشان دا هغه چې دا تاسو خبرې کوي کما مصدری شي نبیا به معنا داتی شي مختصر پشان د خبر استاسو مثل ما انکم تنطقون پشان د خبر استاسو لګسنګ چې استاسو د خبرې دروغ کیدی شي لګیا یې خبرې کوي کنه نو دغه سي دا خبر حق ده چې اسمان کې استاسو روزي ده او جنت ان المتقین فی جنات و عیون بے شکا پرہیزگاران متقیان زان ساتون کی گنانا پا باغنو کی بھائی او پچینو کی بھائی آخذین ما آتاهم ربهم اغسطن کی بھائی حق سلرا چور کی دیتا رب خپل انہم کانو قبل ذالک محسنین یقیناً او دی مخکر دینا موحدین اللہ یو گنن کی یعنی کی کون کی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون او دی قلیلا من اللیل دیر لگو دشپینا ما یحجعون دڑ لگول دی و بالاسحاری او پا وقت دا چربانگ او دا پیشمنی کی اهم یستغفرون دی بخن غفتون کیو دا اللانا و فی اموالهم او پا مالون ردی کی حق کل سائل والمحروم حق دے دا پارا دا سوال کون کی او دا نسوال کون کی و فی الارض آیات للموقنین او پزمکا کی نخی دی او دلائل دی دا پارا دا یقین کون کو و فی انفسکم او استاسو پا دی نفسونو کیوم افلا تبصرون نولی نوی نئی وفی السمای رسکم وما توعدون او برا پاسمان کی روزی دستاس وواغ چی تاثر وعد کولیشی یعنی جنت فورب السمای والارد قسم دی پر رب داسمان او دزمکی انہو لحق یقینن دا خبر خامخا حق دا مثل ما انکم تنتقون پشان دا غیچ دا تاسو خبری کوئے